cinta suci tulus di hati. Ini bukan rayuan janji-janji, tapi cuma aneh yang bikin beta sembuh. Suci tulus di hati.